کردہ حدیث پاک میں اول صدمہ سے کیا مراد ہے؟ اول صدمہ یعنی صدمہ پہنچتے ہی، اول صدمے پر صبر، یعنی صدمہ پہنچتے ہی فوراً صبر کرنا، اس سے مراد یہ ہے. یہ نہیں کہ زبان وغیرہ چلا کر پہلے خوب بھڑاس نکال لے، پھر خاموش ہو کر دل کو منا لے کہ میں نے صبر کر لیا، اس کا نام صبر نہیں. کیونکہ دل کا ابال نکال لینے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. اصل صبر تو یہ ہے، مثلا کسی نے پردہ کرنے پر مذاق اڑایا، اس سبب سے دل بے قرار اور آنکھ اشکبار ہے، جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، جی چاہ رہا کہ جس نے بے عزتی کی یا مذاق اڑایا اس کو نوچ ڈالوں، اس کو باور کروا دوں کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے تاکہ آئندہ یہ بھی سنبھل کر بولے. ایسے حالات میں دل پر صدمے کے باوجود بنیت ثواب، بلا اجازت شرعی کچھ نہ بولنا اور ایک دم چپ سادھ لینا حقیقی صبر ہے، اور صبر پر جنت کی نشانت ہے. یہاں وہ لوگ بھی نوٹ کریں کہ جب میت ہو جاتی ہے تو خوب چلاتی ہیں، عورتیں جیسے بیچاریاں، اللہ ان کو ہدایت دے، خوب چلاتی ہیں، واویلا مچاتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ چیخو پکار کرتی ہیں، اور پھر جب چیخ چیخ کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو مجبوراً چپ ہو جاتی ہیں. پھر کوئی ملنے والی یا تعزیت کرنے والی دوسرے دن آتی ہے تو پھر وہی اپنا واویلا اور چیخنا، گلا تھوڑا درست ہو چکا تھا ریسٹ پر، ریسٹ کرنے سے، آرام کرنے سے گلا صحیح ہو جاتا ہے اکثر، تو پھر وہ شروع. پھر تیسرے دن کوئی آیا پھر شروع، حتیٰ کہ اگر کوئی مہینوں کے بعد بھی پردیش سے جیسے کوئی دور سے تعزیت کرنے والی پہنچے گی تو ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جس کے ہاں میت ہوئی ہے اس کو رونا پڑے گا. اب وہ خامہ خواہ زبردستی اپنا ذہن بنائے گی، اگر رونا نہیں آتا تب بھی اون اون کر کے آوازیں نکالے گی اور رونے کا سوانگ رچائے گی. اور عورتوں کا رونا تو ویسے مشہور ہے، تو بات بات پہ روتی ہیں جیسے بچے روتے، رونے میں ماسٹر ہوتی ہیں، تو یہ بہت روتی ہیں، بہت چلاتی ہیں میت پر، اور اس کے باوجود جھوٹ بولتی ہیں. جب کبھی بات نکلے صبر کرو تو بولتی ہیں ہاں بس صبر کے سوا کیا چاہ رہا ہے، میں نے تو بس جی صبر کر لیا ہے کر کے پھر شروع. وہ یہ بے وقوفہ سے ناقص العقل ہوتی ہے عام طور پہ عورت بیچاری، اس کو پتا نہیں صبر ہوتا کیا. تو صبر کہتے ہی مطلب اس کو ہے اول صدمے پر صبر ہوتا ہے. وہ رونا منع نہیں ہے، یہ چیخو پکار جو کرتی ہے نا یہ منع ہے. جب یعنی کہ صدمہ پہنچا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو یہ رونے میں، رونے کو بے صبری نہیں کہتے، رونا جائز ہے. میرے آقا زادے حقیقی شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو یہ رونا رحمت کا رونا ہے، شفقت کا رونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر میت پر یا صدمے پر روئے تو رونا منع نہیں ہے. یہ جو چیختی ہیں، بعض اوقات بال نوچتی ہیں، منہ پہ مطلب ہاتھ مارتی ہیں، سر کوٹتی ہیں، تو یہ مطلب یا کپڑے پھاڑ ڈالنا، یہ واویلا کہلاتا ہے. چیخ چیخ کے پھوٹ پھوٹ کر جان جان کے طرح طرح کے راگ تاننا، طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہیں عورتیں یہ، اور الٹے سیدھے کلمات بھی بولتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مسجد جب کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو اتنا امتحان ہوتا ہے، بعض عورتوں کے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں، بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بولتی ہیں، کفریات بکتی ہیں، یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ کفر ہے کہ اس نے اللہ کو بے رحم بولا. اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا اور معاذ اللہ اس کو کہا کہ تجھے ترس نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کئی کفریات کا مجموعہ ہے، یوں سمجھ لو یہ جملہ. اسی طرح مطلب بولتی ہیں کہ یا اللہ آخر تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، فلاں بڈھی کو لے لیتا. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی ضرورت کہ فلاں بڑھیا کو لے لیتا تو کیوں اس کی جوانی، کیا کیا یا اللہ تجھے ہماری بے کسی پر رحم نہیں آیا. لا تو نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتیں ڈالنے کے لیے، فلا کو تو اتنا اتنا دیا ہم مطلب کوڑی کوڑی کے محتاج، ہمارا تجھے خیال نہیں آتا، تجھے ہمارا احساس نہیں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کے اعتراضات اللہ پر عورتیں کرتی ہیں. مجھے اس کا بہت تجربہ اس لیے کہ دنیا بھر سے خطوط آتے ہیں اور کئی خطوط اس طرح کے کفریات سے بھرے ہوئے ہیں. دکا اکا دکا ہمارے مطلب مکتوبات آتے ہیں اس میں کفریات ہوتے ہیں، کئی بار میں نے دیکھے. جو جملے میں نے مثالیں دی یہ کفریات ہیں، اگر ایک بار بھی کسی نے اس طرح کا کفر بکا ہے تو وہ ابھی توبہ کر لے اس کلے میں سے، اور تجوید نکاح بھی کر لے اگر نکاح کیا تھا تو، دوبارہ بیعت بھی کر لے اگر پہلے مرید تھی تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، اب بھی فوراً توبہ، سانس بعد میں لے پہلے توبہ کرے، اب تک اس میں تاخیر نہیں کہ موت آ گئی تو کیا ہوگا، لیکن یہ اسی صورت میں توبہ ہوگی جبکہ کفریات پتہ نہیں اور نکل گئے تھے، ورنہ جس کفر کا پتہ چل گیا اس کفر کا تذکرہ کر کے توبہ کرنی ہوگی. مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے یہ کہہ دیا کی موت پر مثلا کہ یا اللہ تجھے میرے بیٹے کی جوانی پر ترس نہیں آیا، تو یہ کہنا پڑے گا یا اللہ میں نے جو یہ بکا یہ میرے بیٹے کی جوانی پر ترس نہیں آیا، اس کفر سے توبہ کرتی ہوں، یہ کہہ کر اب کلمہ پڑھے. اس توبہ کا طریقہ، آسان طریقہ، گانے بازی کی ہولناکیاں، گناہوں کا علاج، گانے بازی کی ہولناکیاں اور گناہوں کا علاج، یہ دو میرے رسالے تین تین روپیہ دیے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، ان میں سے ایک حاصل کر لیں، دونوں ہی کر لیں، دونوں ہی پڑھیں، ان میں یہ کفریات سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے. گناہوں کا علاج میں کفر سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے. مفید ترین رسالے ہیں یہ دونوں، یہ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے، اور آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو یہ دونوں رسالے تحفے میں بانٹیں. نہ جانے کتنے لوگ اس وقت کفریات بکے ہوئے ہوں گے، وہ انشاءاللہ پڑھ کر توبہ کر لیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے. کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ تیرے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، وہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا کی ساری سلطنت دولت سب سے بہتر ہے. تو گناہوں کا علاج، گناہوں کا علاج اور گانے باجے کی ہول ناکیاں، یہ دونوں رسالے ضرور لیں اور پڑھیں. گانے بازی ہول ناکیاں میں تو کئی اشعار مثال کے طور پر دیے گئے ہیں جن میں کفریات ہیں، گانے تو کئی کفریات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو چند اشعار کی تشریح اس میں دیے کہ اس میں فلا فلا لفظ ہے وہ کفر پر مشتمل ہے. یہ پڑھیں ضرور کہ آپ کے گھر میں بھی خدا نہ کرے یہ گانے بجتے ہوں اور آپ بھی جھومتے ہوں، آپ کی گاڑی میں، بس میں، کار میں بجتے ہوں، بسوں کاروں میں بجتے ہیں آپ کے گانے، آپ سفر کر رہے ہیں اور خامہ کا جھومے جا رہے ہیں بس میں گانا بج رہا ہے، تو یہ وہ رسالہ پڑھ لیں اور اس کے مطابق جو بھی ہے ہدایت اس پر عمل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد.